www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين بين عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. سيدنا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قرآن کریم کی ابتدا پر فرمائی کو لفظ رب سے فرمائی. قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، رب سے. اور قرآن جو ہمارا ختم ہو رہا ہے وہ بھی لفظ رب پر ختم ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس. تو قرآن کے شروع میں بھی رب کے اخیر تعالیٰ نے جب ہماری ابتدا فرمائی اور ہمیں پیدا کیا، اس موقع پر رب الجلال نے ہم سے جو عہد لیا اس میں ہم کو ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری ابتدا بھی رب سے. اور جب ہم اس دنیا کو ختم کر کے قبر میں پہنچیں گے، اس خاموش شہر میں پہنچیں گے جہاں نہ شور ہے، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں اول منزل، بعض لوگ کہتے ہیں آخر منزل. وہ اول منزل بھی ہے آخرت کی، وہ آخر منزل بھی ہے دنیا کی. تو میں اور آپ ہم جب اس قبرستان میں پہنچیں گے تو وہاں ہمیں سب سے پہلا سوال ہوگا، من رب ہوگا، تیرا رب کون؟ تو ہمارا وجود ہوا تو رب سے ابتدا، ہماری دنیا کی انتہا ہوگی تو رب کے اوپر. قرآن کی ابتدا ہوئی رب سے، قرآن کا اختتام ہوا رب پر. رب کا معنی ہوتا ہے مربی، تربیت کرنے والا. کوئی آدمی مربی بن نہیں سکتا جب تک کہ اس میں رحم کا مادہ ہو. کوئی آدمی مربی بن نہیں سکتا جب تک کہ اس میں پیار، ہمدردی اور شفقت ہو. اسی لیے وہ استاذ استاذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ہمدردی نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو. وہ باپ باپ نہیں ہو سکتا اگر اس میں شفقت، محبت اور پیار نہیں. وہ ٹیچر ٹیچر نہیں ہو سکتا اگر اس میں ہمدردی اور پیار اور محبت نہیں. مربی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رحم کا مادہ ہو، اس کے اندر شفقت ہو، اس کے اندر پیار ہو، وہ ہمدردی لیے ہوئے ہو. دنیا کے سارے مربیوں کا یہ حال ہے کہ اس میں ہمدردی، محبت اور رحم کی ضرورت ہے. تو ساری کائنات کا مالک جب اپنے آپ کو مربی کہے تو اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا؟ بہت مشہور ہے بخاری شریف کی روایت کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ایک حصہ دنیا میں ہوتا ہے. اس ایک حصے کی بنیاد پر باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے، باپ بیٹے پر رحم کر رہا ہے، بیٹا باپ پہ رحم کر رہا ہے، بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہے، بہن بھائی سے محبت کر رہی ہے، ہر پرند و چرند ہر جانور ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. تو حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک رحمت کا یہ حال ہے تو 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے, جب وہ اس کو ظاہر کرے گا تو کیا کوئی مومن بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ وہ رحمتوں کی چادر لیے ہوئے. علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں, وضاحت میں, تشریح میں, تفسیر میں, کہ یہ جو یوں کہا گیا کہ رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا, 99 اپنے پاس اور ایک حصہ دنیا میں اتارا, یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی رحمت بھی لامحدود ہے, وہ 100 میں محدود ہو ہی نہیں سکتی. میں اور آپ ہم اپنے دروازے پر لکھتے ہیں, اپنے مکان پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل. میں نے ایک جگہ کسی بھائی کو کہا کہ تم نے یہ تو لکھا ھذا من فضل ربی, ذرا آگے بھی تو پڑھو آیت کو, اللہ آگے کیا کہتا ہے وہ بھی لکھنا چاہیے. آگے اللہ کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تم نے مکان پر لکھا میرے رب کا فضل, لیکن اللہ نے یوں کہہ رہا ہے میں نے تجھے مکان دیا, میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں تو شکر گزار ہے یا نا شکرا ہے. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ, تو مکان پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ تو کاروبار پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ تو دکان پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے کھیت کی انکم و آمدنی پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ, اللہ نے کہتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تم میرے شکر گزار بنو گے وہ مجھے فائدہ نہیں تمہیں کو فائدہ ہوگا. میں اور آپ اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو کیا اللہ کو چاند مل گیا؟ کیا اللہ کو ہم نے سونے کا ہار پہنا دیا؟ کیا اللہ کی خدمت میں ہم نے چاندی اور سلور کو پیش کر دیا؟ کیا ہم نے ووٹنگ کر کے اس اللہ کو بڑا بنا دیا؟ کیا وہ ہارنے والا تھا؟ کیا اس کی خدائی جانے والی تھی؟ کیا وہ دنیا میں بے عزت ہونے والا تھا؟ میرے اور آپ کے شکر سے اسے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کہتا ہے تم مکان پر, جائیداد پر, دکان پر, آمدنی پر, انکم پر, کھیتی پر, اولاد پر, بیوی پر, بچوں پر اگر تم شکر گزاری کرو گے میرا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور اگر میں نے اور آپ نے نہ شکر کی نہ مکان پر نہ کاروبار پر, میں نے ابھی کسی بیان میں کہا ذرا سی بیماری آتی ہے بڑھاپے میں, بڑھاپے پہرا حضرت مدنی نمبر اللہ مرکزہ ہوں کہ کسی نے 70 سال اپنے گجراتی کا 70 سال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے, تو حضرت نے فرمایا 70 کے بعد نہ پوچھو طبیعت کیسی ہے, کوئی بیماری نہ ہو تو بڑھاپا بیماری ہے. بڑھاپا ایک بیماری ہے, انسان کے دانت گر جاتے ہیں. ایک وہ دور تھا کہ جوانی میں ہماری آنکھیں نہیں ہٹتی تھی دیکھنے سے, تو بڑا خوبصورت ہے, اور ایک وہ دور آتا ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. تو جو رب 60 سال تک صحت کے ساتھ رکھا اس نے بڑھاپے میں ذرا سی تکلیف دی, تو میں اور آپ اور یہ دنیا کا بندہ 60 سال کی نعمت کو بھول کر اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے. اس نے سات سال صحت بھی دوڑایا چلایا پھرایا گھمایا, نہ معلوم کہاں کہاں دوڑ کر کے ہم گئے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی رسول ہے, بغل میں دمبل نکلا پورا بہت بڑا, اور اس بیماری میں 13 سال گزر گئے اور اس کروٹ میں لیٹ نہیں سکتے تھے. لیکن جب کوئی پوچھتا تھا طبیعت کیسی ہے, فرماتے تھے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا حضرت 13 سال سے آپ سو نہیں پا رہے ہیں, فرمایا میرا اللہ اس سے بدتر حالت میں بھی تو رکھ سکتا, میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. اگر اس نے ایک مصیبت, میرے بھائیوں ہماری زندگیاں پوری ہو جاتی ہے صحت کے اللہ کی نعمت کو بھول کر ذرا سی مصیبت پر اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں. اس نے ہر وقت کھلایا اس کو بھول کر کسی وقت کی سوکھی روٹی پر ہم اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں. اس نے ساری زندگی دوہرایا اور چلایا اس کے ذرا سی بیماری پر اس کے ناشکرے بن جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور اگر تم میرے ناشکرے بنو گے میرے بندو تو خوب سن لو, تمہارا رب بے نیاز ہے, اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, تم اپنا ہی نقصان کرو گے. اس مالک کا کوئی نقصان تھوڑا ہوگا میری ناشکری سے. تو حقیقت یہ ہے کہ رب وہ ہے جو محبت لیے ہوئے, شفقت لیے ہوئے, انتہائی رحمت لیے ہوئے, اس کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں, اس کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں. کتنی رحمت, یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 100 ہے اور 100 میں ایک نعمت اتاری ہے اور 99 اس نے اپنے پاس. تو میں اور آپ ہم اپنے مکان پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, اور اس اللہ نے اپنے مکان پر لکھا ہے, اپنے عرش پر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میرے بندے تیری بدماشیوں پر مجھے غصہ آئے گا لیکن میری رحمت اوپر آ کر کے میں تجھے معاف کر دوں گا. اپنے عرش پر لکھا ہے سبق رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں سے دل لگایا, اس رحمت والے سے دل ہی نہیں لگایا, ہم نے سب سے دل لگایا لیکن اس رحمت والے سے دل ہی نہیں لگایا. ہم نے سب کو آزمایا, اس کو آزمایا ہی نہیں. ہم نے سب کی خوشامدیں کی, اس اللہ کی خوشامد ہی نہیں کی. ہم نے اس سے مانگا ہی نہیں. امام غزالی نے ایک لطیفہ لکھا ہے, لطیفہ ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں کہہ سکتے, ایک لطیفہ لکھا ہے. فرمایا دنیا میں مانگنے کا طریقہ, چادر بچھاؤ, برتن لے کر چلو, تپیلی لے کر چلو, اور کچھ لے کر چلو اور اس کے اوپر مانگو. کوئی رومال بچھاتا ہے, کوئی چادر بچھاتا ہے, کوئی تپیلی لے کر مانگتا ہے, کوئی اور برتن میں مانگتا ہے, لیکن اس اللہ نے کہا میرے پاس مانگنے کے لیے نہ چادر نہ رومال نہ تپیلی نہ کوئی برتن, کچھ نہیں. فرمایا یوں ہاتھ اٹھا لو, یوں ہاتھ اٹھا لو اور مجھ سے مانگ لو, میں تمہیں عطا کروں گا. امام غزالی کہتے ہیں کہ آخر اللہ نے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کو کیوں فرمایا؟ لطیفہ لکھا حضرت نے کہ اگر رات میں تمہارا اللہ تم کو یاد آ جائے 2 بجے بستر پر, تمہاری مصیبت تم کو یاد آ گئی, تمہارا کوئی ٹینشن تمہیں یاد آ گیا, تمہارا کوئی مسئلہ تمہیں یاد آ گیا اور تم رات 2 بجے بستر پر اس اللہ سے مانگنے کو جی چاہا, کہاں چادر تلاش کرو گے, کہاں رومال تلاش کرو گے, کہاں تپیلی تلاش کرو گے, وضو بھی نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں, بیٹھے بھی نہیں کوئی حرج نہیں, سوتے سوتے ہاتھ اٹھا لینا, اللہ کہتا ہے میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا. یہ ہے وہ رحمت والا رب, یہ ہے وہ رحمت والا رب. اس کو ذوق پیارا, اس کو بڑھاپا پیارا, اس کو سفید داری پیاری. اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں تیری سفید داری سے حیا کرتا ہوں اور اس حیا کی بنیاد پر میں تجھے معاف کروں گا. اس کو جوانی پسند, اور جوانی کی عبادت پسند اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یوں کہلوایا شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی سبعۃ یذلهم اللہ یوم لا ذل الا ذل عرش الرحمن. فرمایا سات قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ایک دن خمسین الف سنہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا اور بالکل آفتاب سر پر ہوگا اور تو پریشان ہوگا. اللہ کہتا ہے میں سات قسم کے میرے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا. کون کون سات قسم کے لوگ؟ ایک الملک العادل انصاف کرنے والا بادشاہ, چاہے وہ حکومت کا بادشاہ, چاہے وہ گھر کا بادشاہ, چاہے وہ مدرسے کا بادشاہ, چاہے وہ انتظامیہ کا بادشاہ, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ حکومت چلانے والا ہو, کوئی بھی بڑا ہو, یہ سب اس کے اندر داخل ہے. ملک العادل انصاف کرنے والا بادشاہ, اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں. اور دوسرا کون؟ تحابا فی اللہ و تبارزا فی اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کے خاطر دشمنی رکھتے ہیں. آج میرا حال یہ ہے کہ ہماری دوستیاں بھی غرض پر ہے اور ہماری دشمنیاں بھی غرض پر ہے. میں دوستی اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے پیسے ملیں گے, میں دوستی اس لیے رکھتا ہوں کہ ان سے میری غرض وابستہ ہے. اللہ کا نبی اللہ کہلواتا ہے پیغمبر سے اللہ کے خاطر دوستی رکھو, باقی جو چیز دینا ہے وہ تو اللہ ہی دلائے گا. میں نے رات میں ایک واقعہ سنایا کسی جگہ بیان میں کر بات کی, حکیم علمت حضرت عبدالستان بھی نمبر اللہ مرتدہ سفر میں جا رہے تھے, آپ کے خلفاء بھی ساتھ تھے اور آپ کے خلیفہ خاص حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ ٹرین میں حضرت کے سر پر مالش کر رہے ہیں. اور اتنے میں ایک اسٹیشن آیا تو وہاں ہرے چنے بیچے جا رہے تھے. ہرے چنے اپنے وہاں نیلے چنے بولتے ہیں جو کھیت میں ہوتے ہیں چھلکے والے, وہ ہرے چنے بیچے جا رہے تھے. حضرت نے فرمایا میں خرید لو, جو خریدے اب سارے ساتھی کھانے لگے حضرت کو کھلانے لگے. تو حضرت نے فرمایا بھائی مولوی عبد الغنی کو بھی کھلاؤ. شاہ عبد الغنی سے متعلق فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں تو ٹیل ہے اور یہ میرے سرپرست ہیں. ابھی کیا فرمایا آپ نے اپنے چھوٹے کے بارے میں؟ میرے سرپرست ہیں. یہ بڑوں کا دل ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. یہ بڑوں کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی بھی قدر کرتے ہیں. فرمایا یہ میرے سرپرست ہیں. تو اب حضرت کے کہنے کی وجہ سے لوگ چنے چھلکے نکال کر شاہ عبد الغنی صاحب کے منہ میں ڈالنے لگے. حضرت نے اس وقت فارسی کا ایک مصرع سنایا جو ہم سب کے لیے نصیحت. حضرت نے فرمایا دیوانہ باش تاکہ گمے تو دیگر پڑن. فرمایا تو دیوانہ بن جا تو تیرا غم لوگ اٹھا لیں گے. فرمایا عبد الغنی تم میری مالش میں لگے ہوئے ہو تو لوگ تمہیں چنے منہ میں کھلا رہے ہیں. یہ بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا تو اللہ کے بندے بھی تمہارے منہ میں کھانا دیں گے. دیوانہ باز تاکہ گمے تو دیگر پڑے. اگر ہم بھی اللہ کے دیوانے ہو جائیں گے, اللہ کی عبادتوں کے دیوانے ہو جائیں گے, اللہ غیب سے نظام بنائے گا, لوگ ہماری عزت بھی کریں گے, لوگ ہمیں دولت بھی عطا کریں گے, لوگ ہمیں اوپر بھی بٹھائیں گے. یہ جب ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے دیوانے بنیں؟ اور اگر غرضی دوستی ہے کہ یہ مجھے کچھ دیں گے, یہ مجھے کچھ دیں گے, ان سے میری غرض وابستہ, فرمایا یہ غرضی دوستی نہیں. تحاب کا باللہ و تبا غزا باللہ, اللہ کے لیے دوستی کرو اللہ کے لیے دشمنی کرو. یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں میرے عرش کے سائے میں رہیں گے. اور کون فرمایا؟ رجل قلبه معلق بالمسجد. اس میں بہت سارے بیچارے ہوں گے. رجل قلبه معلق بالمسجد, وہ انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں. بہت سارے جن کا دل کھیت پہ رہتے ہوئے، کاروبار پہ رہتے ہوئے، دکان پر رہتے ہوئے، مسجد سے جڑا ہوا ہے کہ کب اذان ہو جائے اور ہم مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں. رجل قلبه معلق بالمسجد، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. اور چوتھا کون؟ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی. مجمع میں بے شمار جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سن لو نبی تمہیں کیا کہہ رہا ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جس جوان کی جوانی اللہ کی عبادت پہ گزری، وقت پر نماز، وقت پر روزہ، حلال کا کھانا، گندی باتوں سے زبان کی حفاظت، جس جوان کی جوانی ایسی گزر رہی ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اس جوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. شاب النشا فی عبادت اللہ. تو بروحوں کا بڑھاپا بھی اس اللہ کو پسند، جوان کی جوانی بھی اللہ کو پسند، بچوں کا بچپنا بھی اللہ کو پسند. وہ کہتا ہے جب تو بچہ ہے تو میں نے تجھ کو مکلف ہی نہیں بنایا، اور اگر تو بلوغ سے پہلے مر گیا تو میں تیرے اتنے نخرے اٹھاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے اتنے نخرے اٹھاؤں گا کہ تو قیامت میں جہنم میں جانے والے تیرے ماں باپ سے متعلق مجھے سفارش کرے گا تو جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن تیری سفارش پڑے نابالغ بچے، میں تیرے ماں باپ کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں بھیج دوں گا. معصوم بچے کا پیار بھی اللہ کو پسند، بڑھاپا بھی اس کو پیارا، جوانی بھی اس کو پیاری، بچپنا بھی اس کو پیارا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس کو پیارا ہے، ایمان اس کو پیارا ہے. یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہیں. سفید داری کی لاج ایمان والوں کی، جوانوں کی جوانی پر اللہ کے عرش کا سایہ ایمان والوں پر، بچے کے مچلنے پر والدین کو معاف کر کے جنت میں بھیجنا ایمان والوں پر، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ ساری محبت اور پیار اللہ اس لیے اتار رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تیرا ایمان مجھے پیارا ہے، اور تیرے ایمان کی بنیاد پر. اس لیے میرے بھائیوں، جس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے، دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو تو بھی اسی نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تو نے ہمیں کسی مندر میں گھنٹہ بجانے والا نہیں بنایا، تو نے ہمیں پتھروں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عجیب و غریب دعا ہے جو ان کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، وہ بھی بڑے محدث ہیں. اپنے باپ امام احمد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو نے آج تک اس پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکانے سے بچایا ہے، اے اللہ میرے ہاتھ کو بھی غیروں کے سامنے پھیلانے سے بچا، مجھے دوسروں کے دروازے کا مانگنے والا نہ بنا، مجھے تیرے دروازے کا مانگنے والا بنا. فرمایا اگر پیشانی کو تو نے بچایا ہے تو میرے ہاتھوں کو بھی بچا لے. تو بہرحال اللہ نے میرے بھائیوں ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ کوئی نعمت نہ ہو، بھوکا رہنا پڑے، چٹنی کھانا پڑے، سوکھی روٹی کھانا پڑے، گھر اچھا نہیں ہے، چھوٹا سا جھونپڑا ہے، کوئی حد نہیں، یہ تو سب پانی جانی ہے، یہ تو سب روانہ ہونے والی چیز ہے. دنیا سے انسان جب روانہ ہوتا ہے، ساری دنیا کے کپڑوں میں جیب ہوتا ہے، میرے کرتے میں جیب اور جو ہے ہمارے پہنے ہوئے پینٹ میں جیب اور ہمارے قمیص میں جیب، کوئی کپڑا ایسا نہیں جس میں جیب اور پاکٹ نہ ہو، ایک کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے اور وہ میرا اور آپ کا کفن ہے. یہ ہمیں سبق پڑھاتا ہے کہ اے بندے تجھے بالکل خالی ہاتھ جانا ہے. روایت کو اللہ کے نبی نے یوں سمجھایا کہ تیری دولت تیرے بستر تک ہے، اس سے آگے نہیں. میں نے بہتر گرم گرم اور جو ہے شاندار گدا بھی خریدا اور خوبصورت بیڈ بھی لیا اور اے سی بھی رکھا، ساری نعمتیں میری ہیں، لیکن یہ نعمت کب تک؟ جب تک میری باڈی میں روح ہے، اور جب روح نکل گئی مجھے اسی بہترین گدے سے اٹھا کر خود میری اولاد مجھے نیچے سلا دے گی، ہمیں نیچے سلائے گی. تو دولت میری کب تک ہے؟ میرے مکان تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں. وہ ایک کفن لپیٹا ہوگا اور اس سے آگے ایک جنازے میں مجھے سنایا ہوگا اور اسی میں لے جا کر دفن کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرا مال تیرے بستر اس سے آگے دے, اور تیری اولاد اور تیرے اقارب اور تیرے رشتے دار قبر دے اس سے آگے نہیں. بڑی محبت کی اپنے بیٹوں سے, لیکن اس سے پوچھے تو صحیح بات کے ساتھ قبر میں سوئے گا تو کہیں گا نہیں ہو سکتا. زندگی گزاری بیوی کے ساتھ پیار و محبت میں اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر زندگی گزاری, پوچھو اس سے شوہر کے ساتھ سوئے گی وہ کہے گی نہیں میں نہیں سو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح ترین روایت میں کہ مال بستر تک, اہل و عیال اقارب اور رشتے دار قبر تک, اور آگے کیا ہے فرمایا تیرے اعمال ہے جس پر تو نے ظلم کیا, لیکن یہ اعمال توتے پوتے بھی تیری قبر میں تجھے بچانے کی کوشش کریں گی. سفر طویل طویل وزاد دلیل طویل, سفر بہت لمبا ہے, بہت لمبا سفر, اور توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ایک مثال دوں کہ مان لو ہماری اس بستی میں آج کسی کا انتقال ہوا, انہیں اس کو دفن کر دیا, اب اس کو کتنی مدت قبر میں رہنا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. قیامت کب قائم ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو کتنی مدت قبر میں رہنا ہے اس کا پتا نہیں. پھر اس کے بعد حشر کا میدان کتنا لمبا ہے, قرآن میں خود واضح کر دیا وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر, وہ ایک لمبی مدت, اور اس لمبی مدت کے بعد حساب و کتاب, اور اس حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ. یہ دنیا میری 60 سال, 70 سال, 80 سال, زیادہ سے زیادہ میں جی گیا 90 سال, یہ مختصر ہے, اور اس کے بعد کی دنیا بہت لمبی ہے. سفر طویل طویل, بہت لمبا سفر ہے, اور توشہ دیکھو تو بہت مختصر ہے. نماز پڑھی تو پڑھی, اس میں بھی کوئی روحانیت نہیں, روزہ رکھا تو رکھا اس میں بھی کوئی روحانیت نہیں, زکات دی تو دی اس میں بھی کوئی روحانیت نہیں, حج کیا تو کیا اس میں بھی کوئی جان نہیں. ہماری عبادتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, بہت مختصر توشہ لے کر کے قبرستان میں ہم پہنچنے والے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہوگا کہ بعض ضعیف روایتوں میں یوں آیا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اس کو جب سوال ہوتا ہے من ربوں کا ومن نبیوں کا ومن دینوں کا, تو ایک خوبصورت انسان وہاں حاضر ہوتا ہے اور ہماری طرف سے جواب دیتا ہے کہ رب اللہ ہے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دین اسلام ہے. وہ خوبصورت انسان کون ہے؟ روایتوں میں ہے کہ میت خود اس کو پوچھتی ہے کہ بتاؤ تو کون ہے جو میری مدد کے لیے آیا, تو وہ خوبصورت انسان کہتا ہے میں تیری نماز ہوں, میں تیری نماز ہوں. تو مال بستر تک, اقارب و رشتے دار قبر تک, اس سے آگے اعمال ہے. تو جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں اس پر تو محنت زیادہ کرنا چاہیے, لیکن ہم نے اس کے لیے محنت کم کی, اور جو ساتھ چھوڑنے والے ہیں اس کے لیے محنت بہت زیادہ کی. اللہ کرے کہ یہ امت مسلمہ اس کے لیے محنت کرنے والی بنے جو ہمیں قبر میں ساتھ چلنے والے ہیں, جو اعمال ہیں. تو میرے بھائیوں, وہ رب انتہائی رحم کرم لیے ہوئے ہیں. اس نے قرآن میں مجھے اور آپ کو یوں کہا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک, اتنے پیار سے وہ کہہ رہا, مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا, صرف مسلمانوں کو نہیں, تمام انسانوں کو. جو اس کو گالی دیتا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے, جو اس کو برا بلا کہہ رہا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے, جو اس کے بندوں کو ستا رہا ہے اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے, جس مذہب سے اس کا تعلق ہو لیکن سب اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ بہت پیار سے کہہ رہا ہے, یا ایھا الانسان, او انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب بھی لایا کریم بھی لایا, تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس کے پیار کو تو سمجھ ہی نہیں سکا, جس کی محبت کو تو سمجھ ہی نہیں سکا, جس کے غلام کو تو سمجھ ہی نہیں سکا, تجھے پیدا کیا اور تجھے جانور بنا دیتا کیا ہو جاتا تھے نام, اس نے انسان بنایا پھر انسان میں تجھے پولیو کر دیتا, دماغ سے فالج کر دیتا, پاگل بنا دیتا تو کیا کر لیتا اللہ کا کیا بگاڑتا اس نے تجھے چہچہاتا انسان بنایا تو ایک ناپاک قطرہ تھا بہترین شکل بنا کر تجھے تیری ماں کے حوالے کیا اور تیری ماں تجھے پیار کرنے لگی اور تیرا باپ تجھے چومنے لگا یہ محبت کو دینے والے اللہ کو تو سمجھ ہی نہیں سکا ماں کر رہا تھا برف بے کل کری تو جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو تیرے پیار تیرے دلال کو اللہ بڑھاتا چلا گیا لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا چلا گیا تیری دنیا کو کھولتا چلا گیا اور تجھے کمانے کے سلیقے دیے تو کیسے کمائے گا تو کیسے دولت کو حاصل کرے گا تو علم کیسے پڑھے گا یہ علم اس اللہ نے دیا دولت کے طریقے اس اللہ نے سکھائے تو اس رب سے کیسے قابل ہو گیا ما غرت بربک الکریم اس رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کون رب کریم الذی خلقک جس نے تجھ کو پیدا کیا دنیا کا کوئی انسان قوت تخلیق نہیں رکھتا کوئی انسان پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو اللہ ہی پیدا کرتا اس نے صفت بھی ایسی استعمال کی کہ جو صفت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تخلیق کسی جس نے تجھ کو پیدا کیا اللہ نے خلق فصل والا اور تجھے برابر بنایا فعدل کا اور بہت احتجاج کے ساتھ کان لمبے نہیں سر اونچا نہیں پاؤں لمبے نہیں ہاتھ لمبے نہیں تجھے بہترین ڈھانچے میں بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک اور جس شکل میں چاہا تجھے بنا دیا دنیا کا انجینئر آپ مکان کا نقشہ بنواتے ہیں ایک بنا کر لایا آپ کہتے ہیں نہیں پسند نہیں دوسرا لایا آپ کہتے ہیں پسند نہیں تیسرا لایا دس نقشے لایا آپ کہتے ہیں پسند نہیں اور دو تین لے آئے آپ کہتے ہیں پسند نہیں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں بنا سکتا دنیا کا انجینئر 12-14 نقشوں میں تھک جاتا ہے اس رب کریم نے اربوں خربوں نقشے پیدا کیے اور وہ تھکا نہیں اور کبھی تھکے گا بھی نہیں اس نے بے شمار کھانچے بے شمار شکلیں بنائی فی ای صورت ما شاء رکبک کلا لن تکذبون بالدین پھر بھی تو اس آخرت کو جتناتا ہے کہ مجھے مرنا دے مجھے حساب نہیں دینا مجھے حاضر نہیں ہونا کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین میرے بندے تنہائیوں میں بیٹھ کر تو جتنے گناہ کرنا چاہے کر لے تو یہ سمجھتا ہے میرے موبائل پر میں چھپ کے ویڈیو فلم غلو فلم گندی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں کس کو پتا ہوگا فرمایا دنیا کے کسی انسان کو پتا نہیں تو خلوتوں میں بیٹھ کر میٹنگیں کر رہا ہے گندی باتیں کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے اور یانیت کر رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلق کر رہا ہے کسی نے تجھے نہیں دیکھا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ لیکن میرے دو فرشتے تجھ پر حاضر ہیں جو سارا ریکارڈ رکھتے ہیں اور وہ ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دنیا کے کیمرے سے کبھی تم بات کو نکال بھی سکتے ہو لیکن میرے کیمرے سے تم نہیں نکال سکو گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تو میرے بھائیو جو رب اتنی رحمتوں والا ہو اس رب کے ساتھ محبت کرنا چاہیے یا نہیں ہے اس کی بات ماننا چاہیے یا نہیں یقیناً اس کی بات کو ماننا چاہیے اس کی رحمت کا عالم کیا ہے میں ایک جو واقعہ حدیث شریف سے آپ کو سناؤں آپ کو پتا چلے گا کہ اس رب کی رحمت کا عالم کیا ہے بخاری شریف میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مرنے لگا اس نے اپنے بچوں کو وصیت دی کیا وصیت دی میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو اڑا دینا اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر آج یہ واقعہ کسی مفتی صاحب سے پوچھو کہ آپ کیا فتوا دو گے اس کو اگر کوئی یہ وصیت کرے تو آپ کیا فتوا دو گے مفتی صاحب کہیں گے ایمان سے نکل گیا اس لیے کہ یہ تو دوبارہ زندہ ہونے کا قائل ہی نہیں بلبا سے بادل موت کا قائل ہی نہیں یہ تو یہ ایمان سے نکل گیا ہم کفر کا فتوا دیں گے سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. وہ مر گیا, اس کی باڈی کو جلا دیا گیا اور اس کی راگ کو ہوا میں اڑا دیا گیا. بخاری شریف کی روایت ہے, اس کی راگ کو ہوا میں اڑا دیا گیا. اللہ نے اس کی باڈی کو جمع کیا, حاضر کیا, اور اللہ نے پوچھا تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے ایک جواب دیا, لخوفک یا ربی, اللہ تیرا ڈر بہت لگتا. وہ کون تھا؟ وکان نباشن, وہ کفن چور تھا, وہ میت کی کفن نکال کر بیچتا تھا. شریف میں وکان نباشن, وہ کفن چور تھا. تو اللہ تیرا ڈر بہت لگتا تھا کہ میرا کیا ہوگا, تو پکڑے گا, مارے گا, مجھے سزا دے گا, مجھے جہنم میں ڈالے گا. تو میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے یہ وصیت کی. کہا اچھا, میرا خوف اتنا؟ فرمایا ہاں ربی, اسی لیے. فرمایا جا, میں اسی خوف کی بدولت تجھے معاف کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی رحمت. بخاری شریف میں اور ایک واقعہ ہے, ایک تاجر کی موت ہوئی. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, ایک تاجر کی موت ہوئی, ویپاری تھا. فرشتے آئے, پوچھا کہ کوئی عمل ہے؟ وہ سوچنے لگا, متفکر, وہ سوچنے لگا. وقال عمل, اس کے بعد اس نے کہا ایک عمل ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز نہیں تھی اس کے پاس, روزے نہیں تھے. اس لیے کہ نماز روزے ہوتے تو وہ ضرور اس کو پیش کرتا. اس نے کہا ایک عمل ہے میرے پاس. کہا کیا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری دکان تھی, میں نے اپنے نوکروں سے, خادموں سے, مینیجر سے یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی غریب آئے اور اپنی معذوری اور مجبوری بتائیں, معاف کر دینا, اور کوئی مالدار آئے اور مہلت مانگے دو چار دن کی, مہلت دے دینا. موصل کو مہلت دینا مالدار کو, اور محصر کو معاف کر دینا غریب کو. یہ میں نے اپنے خادموں کو اور اپنے مینیجر کو کہہ رکھا تھا. فرشتوں نے جواب دیا کہ اچھا, رب کریم کے سامنے ہم تیرا جواب پیش کرتے ہیں. مالک کریم نے فرمایا اسی عمل کے اوپر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس کی رحمت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کی رحمت کیا ہے. روایتوں میں ہے کہ تعالیٰ جل شان اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے آخری جہنمی کون ہوگا. آخری جہنمی, مسلم شریف کی روایت. فرمائے ایک آدمی, کتاب الایمان میں اللہ کے حبیب کی یہ روایت نہ تو فرمائی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے, سب سے اخیر میں وہ جہنم سے نکلے گا. اس کو نکالے گی اللہ جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلائے, اللہ ایک درخت نکالے گی, یہ اللہ کی رحمت ہے جنت میں لے جانے کی. اللہ خود ہی وہ درخت نکالے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کیوں چلا رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے بھیج دے, یہاں سے ذرا ہٹا لے. تو اللہ کہے گا آپ کچھ مانگے گا نہیں؟ وہ کہے گا بلا یا ربی و عزتی کا, تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا, مجھے معاف کر دے. اللہ اس کو بھیجے گا, پھر ایک درخت اور نکالے گا. اللہ ہی نکالے گا چونکہ اس کو جنت میں لے جانا ہے. اور نبی کی زبان پر اللہ بیان کروا رہا ہے پورے واقعے کو تاکہ اس امت کو پتا چل جائے کہ اللہ کی رحمت کیسی زبردست ہے. اب وہ چلائے, اللہ پوچھے گا اب کیوں؟ فرمایا اللہ وہ آگے بھیج. اللہ کہے گا اب کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگو. اللہ اور آگے بھیجے. پھر اللہ ایک طرف سے نکالے, پھر وہ مانگے گا, اللہ وہاں پہنچائے گا. یہاں تک کہ اخیر میں وہ اللہ سے کہے گا اللہ وہ جنت کے دروازے پر بھیج دینا مجھے. بہت تعالیٰ فرمائیں گے عجیب انسان ہے تو, بار بار قسم کھا کر قسم توڑتا ہے. خیر اللہ جنت کے دروازے پر اس کو, اور وہ جنت کے نظاروں کو جب دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ اندر ہی بھیج دینا. تو حق تعالیٰ جل شانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ یوں فرمائیں گے کہ اچھا میرے بندے, جا میں نے اس کو جنت میں بھیج دیا. اور ابو ہریرہ کی روایت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے دنیا کے برابر تجھے جنت میں جگہ عطا کی. بلند کے برابر نہیں, بدن کے برابر نہیں دنیا کے برابر. تو وہ اللہ سے کیا جملہ کہے گا؟ حدیث شریف میں وہ اللہ سے کہے گا انت تضحک بی وانت ربی وانت الملک. اللہ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ہنستے اور شاگردوں سے کہا کہ مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. شاگردوں نے فرمایا حضرت کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میرا نبی بیان کرتے ہوئے ہنس رہا ہے اور ہم نے اپنے نبی سے پوچھا تھا اللہ کے ابھی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ بیان کرتے ہوئے ہنس رہا ہے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث زہد کہا گیا ہنستے ہنستے. اللہ کیوں ہنسے گا؟ وہ جب بندہ یوں کہے گا کہ اللہ تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے بادشاہ ہو کر تو اللہ اس پر ہنسے گا کہ ابھی تو جہنم میں خاموش پڑا ہوا تھا اور آج جب میں نے نکالا تو مجھ سے اس طرح بے تکلف بات کرنے لگ گیا. اس پر اللہ ہنسے گا. اچھا اس کے دماغ میں یہ بات کیوں آئے گی کہ اللہ تو میری مذاق کر رہا ہے بادشاہ ہو کر؟ یعنی اتنی جگہ مجھے کہاں مل سکتی ہے اتنی بڑی؟ میں تو سب سے اخیر میں. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں طلبا کو کہ دیکھو کسی جگہ ہمیں دعوت اور 11 بجے کا وقت ہو اور ٹرافک لگی آپ کو اور دوپہر میں 3 بج گئے تو آپ کیا سوچو گے؟ یہ تو سوچو گے نا کہ کیا ملے گا؟ بہت وقت گزر گیا, کھرچن ملے گا آپ کو, اپنے گجراتی زبان میں کوپڑا نیچے کا جلا ہوا, بہت دیر ہو گئے سب ختم ہو چکا ہوگا, مجھے کیا ملے گا؟ کیوں؟ تاخیر کی وجہ سے. تو یہ بندہ بھی یہ سوچے گا کہ اللہ سارے لوگ پہلے سے جنت میں جا چکے ہیں, میں تو سب سے اخیر میں نکلا, تو اب مجھے ایک دنیا کے برابر کیسے مل سکتا ہے؟ ایک سیٹ ہی مل جائے تو غنی ہو جائے. اس لیے وہ اللہ کو کہے گا کہ اللہ تو بادشاہ ہو کر مذاق کر رہا ہے, بھلا اتنی بڑی جگہ مجھے مل سکتی ہے اندر میں؟ اللہ کہے گا جا تو صحیح تو اندر. اور وہ جب اندر جائے گا تو اسی اللہ کے وعدے کے مطابق اس کو جگہ ملے گی. یہ آخری جہنمی کو جب اللہ دے رہا ہے تو عمل صالحہ کرنے والے کو اللہ کیا کچھ عطا کرے گا؟ میرے بھائیوں اس رب کے بنو, اس اللہ سے تعلق جوڑو, اس سے محبت کرو, اس سے پیار کرو, اس کے بتائے ہوئے اعمال پر چلو, حلال کھانے کا اہتمام کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, ناجائز لقموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو عبادات جو فرمودات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جریر ابن عبداللہ بدلی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں گھوڑا خریدنے گئے, ایک آدمی گھوڑا لے کر کھڑا تھا. اس نے کہا میرا گھوڑا بیچنا ہے. گھوڑے کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ سوار ہو کر, سوار ہو کر دوڑیں گے کہ کیسا گھوڑا. مالک سے پوچھا کتنے میں بیچنا ہے؟ اس نے کہا 500 درہم 500 درہم میں. حافظ ابن حجر نے اس واقعے کو نقل کیا الدین والنسیہ, اس حدیث شریف کی تاج, چونکہ اس روایت کے راوی جریر ابن عبداللہ ہے. فرمایا 500 درہم. تو جریر ابن عبداللہ کہنے لگے بھائی تیرا گھوڑا تو بڑا تیز رفتار ہے, 600 درہم اس کی قیمت لگا. خود ہی کہہ رہے 600 درہم لگا. تو اس نے کہا بہت اچھا ہے, میں تو 500 میں بیچنے والا تھا, آپ 100 زیادہ دے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر چکر لگا کر آئے, فرمایا نہیں نہیں تیرا گھوڑا تو 700 درہم کا ہے. بہت اچھا, میں تو 500 میں بیچنے والا تھا, آپ 700 دے رہے. پھر ایک راؤنڈ لگا کر آئے, فرمایا بھائی تیری گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے. 500 نہیں 800. نے کہا بہت اچھا, لوٹ لگا لوٹ, میں تو 500 میں بیچ رہا تھا, آپ 800 دے رہے. بہت اچھا, لے لیا 800 درہم میں. اور پھر جریر ابن عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں سستے میں بیچ رہا تھا, تیرا گھوڑا اتنا قیمتی؟ اس نے کہا میری بچی کا نکاح ہے, میری مجبوری, میں اپنی مجبوری کی وجہ سے قیمتی مال کو سستے میں بیچ رہا ہوں. تو کہا اچھا یہ تیری مجبوری تھی, 800 لے لے. پھر وہ پوچھ رہا ہے حضرت جریر سے کہ میری تو مجبوری تھی, آپ کیوں زیادہ پیسے دے رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے جب میں بیعت ہوا تھا تو میرے نبی نے مجھ کو یہ وصیت کی تھی, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تیرے گھوڑے کو مجھے خریدنا ہے, تیری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. میرے نبی نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے منع کرنا ہے. آج ہم لوگوں کی مجبوری سے فائدہ کہ یہ یتیم ہو گئے اللہ اس کی زمین پرا لے, یہ قرض میں ڈوب گئے اللہ اس کا مکان پرا لے سستے میں, اس کی زمین پرا لے, یہ بیوہ ہو گئی اس کی زمین پرا لے, یہ غریب ہو گیا اس کا من لے لے حرف کر لے. آج ہم مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, تم بھی تدبیر کرتے ہو اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, ہماری تدبیریں فیل ہو جائیں, اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.